The following program is in दी एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जीवन धारा। कार्यक्रम जीवन धारा सुनने वालों को मैं स्मिता और मैं अमित, हमारा प्यार भरा नमस्कार। एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा में हम आपका स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आइए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज होगी पहले स्वास्थ्य चर्चा, इसके बाद एक गीत होगा और फिर कार्यक्रम के अंत में पवित्र बाइबल का संदेश। तो चलिए स्वास्थ्य चर्चा सुनने से पहले सुनते हैं ये गीत। जीवन धारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। यदि आप पत्राचार द्वारा यीशु के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर या फिर स्वास्थ्य विषय पर अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है वॉइस ऑफ प्रोफेसी, 11 हेली रोड, नई दिल्ली 110001, इंडिया। घर में खुशियां। प्रिय रेडियो मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपको भाई मॉरिस माधव का नमस्कार। मित्रों, घर में खुशियां। हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा जाति, ये सब जो है घर के अंदर है। घर बड़ा ही ऐसा जगह है जहाँ हम परिवार के साथ रहते हैं। या तो परिवार टूट जाए या तो परिवार बन जाए, और आज शैतान जो है हर एक परिवार को तोड़ना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि कोई परिवार खुशी रहे और आशीषित रहे। एक परिवार में पति पत्नी बहुत झगड़ा करते थे। एक दिन पति ने लड़ते हुए अपनी पत्नी से कहा कि क्या तुम्हें याद है कि शादी के दिन तुमने मुझसे क्या वायदे किए थे? उस दिन तुमने सबके सामने ये कसम खाई थी कि तुम मेरी चिंता करोगे, मुझसे मेरे साथ रहोगे। इस पर पत्नी ने जवाब दिया, ये सच है कि मैंने ये कहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहते थे कि चर्च में सब लोगों के सामने शादी के पहले दिन से मैं तुमसे लड़ना शुरू कर दूँ। मेरे मित्रों, आज हमारे घर का ये हाल है। हम कलीसिया में, चर्च में शादी के समय ये प्रतिज्ञा लेते हैं, लेकिन क्या ये प्रतिज्ञा हमारे जीवन पर सदा कायम रहती है? आज हम सब इस बात का जीता जागता सबूत है। इस शादी का बंधन एक कैसा बंधन है जो अनदान व्यक्तियों को जीवन भर एक साथ बांध कर रखती है, वे मृत्यु तक एक दूसरे से अलग न हो सके। मैं आपको धार्मिक प्रचार नहीं, भाविक स्तर पर कुछ ऐसे सिद्धांत बताना चाहता हूँ जो आपके विवाहित जीवन के लिए जरूरी है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने दांतक जीवन में प्यार और समर्पण के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करें। भाविक जीवन इस पृथ्वी पर कुछ खास देशों की पुत्री के लिए बनाया गया। हम वैवाहिक लोगों को चार प्रमुख समुदायों में बांट सकते हैं। पहला, ऐसे शादीशुदा लोग जो एक साथ रहते हैं। बहुत से पति पत्नी वैवाहिक होते हैं, परंतु उनके जीवन में निराशा सिवा और कुछ नहीं होता। आनंद नाम के किसी ऐसे अनुभव को वे नहीं जानते। ऐसा लगता है कि जैसे वे नरकीय जीवन जी रहे हैं। शादी के दूसरे दिन से ही वे लड़ाई झगड़े के माहौल में एक घुटन भरा जीवन जीते हैं। कैसा कड़वा अनुभव है। ऐसा जीवन तुम्हारा एक धीमी गति से चलते हुए जहर के समान होता है। जब उनसे पूछा जाता है कि ऐसा जीवन उन्होंने क्यों बनाया, इसके जवाब में उनके चेहरे मौन ही रहते हैं, क्योंकि इसका उनके पास को जवाब नहीं होता। ऐसी परिस्थितियां जीवन की कठिन राहों को जन्म देती है। कुछ पति पत्नी एक ही घर की छत में रहते हैं, परंतु अंदर अंदर ये तलाक जैसी परिस्थितियों से जूझते रहते हैं। उनके बीच एक दूसरे के लिए ना तो कोई प्यार होता है, न ही किसी प्रकार का कोई लगाव। उनके जीवन का हर घूट कड़वाहट से भरा होता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उन्होंने आपस के प्यार को दफन कर दिया है। ऐसे लोगों के बच्चों का जीवन भी ऐसा ही होता है, क्योंकि उन्हें अपने माता पिता के प्यार कि हमेशा ही कमी महसूस होती है। किसी समुदाय में आने वाले पति पत्नी वे हैं जो अपने वैवाहिक आध्यात्मिक जीवन पर भरपूर हैं। हर पल हर दिन उनके लिए आनंद भरा हो, उनके जीवन में हमेशा ही दूध मधु की नदियां बहती हैं। ऐसे पति पत्नी अपने जीवन को भरपूरी के साथ जीना चाहते हैं। जीवन के अंतिम दिनों में विषम परिस्थितियों के आ जाने से उनके बीच अलगाव पैदा हो जाता है। ऐसे लोगों में इतनी योग्यता नहीं होती कि वे इनका सामना कर सके। चौथे समुदाय में आने वाले लोगों ने हमेशा ही मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। इस समुदाय में बहुत कम लोग आते हैं। मैंने देखा कि पति पत्नी 25 साल के बाद भी ऐसा प्यार का अनुभव करते हैं जैसा उनकी युवावस्था में विवाह के समय था। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी विवाहित जीवन बड़े लंबे समय तक साथ साथ रहते हैं। ऐसे जोड़े प्रभु की ओर से आशीषित आते हैं। मैं चाहता हूँ कि हर पति पत्नी अपने मनों में पक्का निर्णय कर ले कि वे अपने जीवन के अंतिम सांसों तक साथ साथ रहेंगे और समर्पित होकर एक दूसरे से प्यार करेंगे। अगर मनो मिदिल संकट हो, हर कोई इस प्रकार के नियमों को निर्णयों को दे सकते। आपके जीवन में एक साथ मिलकर काम करने की इच्छा ऐसी मेरी कामना है। आज टूटते हुए परिवारों का सबसे बड़ा कारण मुझे ये लगता है कि उनके बीच मिठास नहीं है। कल्पना उनमें विवाह से अगर उनके आपस के संबंधों में सुधार आ जाए उसमें कोई शक नहीं कि उनके बीच प्यार पड़ेगा। ये सुधार कैसे आए? आज गया है कि अपनी पत्नी अपने संबंधों को सुधारने के लिए कोई खास प्रयास नहीं करते, किसी तीसरे व्यक्ति का सहारा मांगते हैं जो उनकी बीच सुलह करा। आपस में बैठकर इसे क्यों नहीं सुधारना चाहते? दूसरों के भरे से बढ़कर आप कभी भी अपनी समस्या का समाधान नहीं करते। पति पत्नी के साथ साथ बैठते हैं, पानी पीते हैं, सोते हैं, ये आपके जीवन में क्या व्यर्थ निवेश है? कुछ सजा नहीं। इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, विवाह एक सुंदर बंधन है जो परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर ने विवाह काफी सकते लोग जिनका कभी जिनका अभी अभी विवाह हुआ है अपने जीवन की शुरुआती 5 साल तक विवाहित जीवन कम से कम 8 किताबें किसी समस्या को अचानक पैदा होने से ना घबराए बल्कि उसका निगरता से सामना करे। तो आपने पिछले साल दांतों के जीवन पर वो अच्छी किताब पढ़ी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो अच्छी किताब पढ़ी दे उसे पढ़कर इस वर्ष के आनंद से भरपूर हो जाए। मेरे मित्रों की पति की पुस्तक में पहले विवाह के बारे में लिखा है। बाइबल कहते हैं पति जो 18 फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। आदम ने कभी भी अपने जीवन साथी को खोलने की कोशिश नहीं की, परंतु परमेश्वर ने स्वयं ही उसका विवाह हवा के साथ किया। उसी की पसली से बनी थी। आज हर कोई अपने जीवन साथी के माता पिता बच्चों के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, किंतु किसी को भी परमेश्वर की सलाह की आवश्यकता नहीं है। आज हम हमारी जीवन के तत्वों को भूल चुके हैं, इसलिए उनमें बिखराव की स्थिति पैदा हो गई। बात स्वाद विवाह को उद्देश्य यह है कि पिता को अपने कर्तव्य को समझते हुए उसे निभाना चाहिए, उसकी पत्नी को भी उससे कार्य में उसका हाथ बटाना चाहिए। पिता और जिम्मेदारी का अपने बच्चों के भविष्य से दोस्तों खिलवाड़ ना करें। वहाँ के गांव में आज भी जब अब्दुल्ला घोड़ों पर चढ़कर दुल्हन के घर आता है दो खुशियाँ मनाते नाच गाना होता है, कभी कभी खुशी प्रकट करने के लिए पटाखे आदि भी फोड़ते हैं, कभी कभी किसी से बिछड़ने पर दुख दुल्हन को तोड़ देता है। जब बच्चे दुखी होते हैं तो माँ को दुख होता है। जब आप विवाह बंधन में बनने का निर्णय ले तो निर्णय भी ले क्या एक दूसरे साधक ना हो। विवाह की बात पत्नी अपनी मम्मी का बेटा रहेंगे स्त्री का बात कहाँ से ले। अब आप उस राह का भी चलते हैं जहाँ साथ एक पिता दादा बनने का नहीं, एक पुरुष दूसरे इंसान को छोड़ सकता है परंतु पति अपनी पत्नी को कभी नहीं छोड़े। स्त्री पुरुष की डाली है जिसे परमेश्वर ने पुरुष के हाथों में सौंपा, वो उसकी देखभाल कर नाच उल्टा हो। आज पुरुष स्त्री की देखभाल करने के बजाय उसे मारता है पीटता है और मरने को छोड़ता है। पुरुष अपना क्यों क्यों है वो स्त्री को अपने आनंद की वस्तु समझ रहे हैं, अपनी इच्छा की पूर्ति न होने पर उस पर अत्याचार कर। आज पूरे विश्व में दांपत्य जीवन में आने वाली समस्याएं एक जैसी सार बहुत रिश्ता से तो कभी भी अधिक कर चुकी है। कभी एक समस्या वही है जिसमें बच्चों में जाती के बजाय उन्हें ठीक करने का प्रयास करें। मेरे व्यक्तिगत मानना है कि पति पति पत्नी को अपने दांपत्य जीवन की समस्याओं का सही समाधान करना होगा। जब दो जान व्यक्ति एक हो जाते हैं तो थोड़ी बहुत रुकावटें तो आती हैं, उनका सामना निरता से ही करें। अगर आपने कई को गलती की है तो उसके लिए क्षमा मांगने में कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। बात पति पत्नी दोनों में लागू होती है। जिस तरह अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए प्रतिदिन कम से कम 8 गिलास पानी पीने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार यदि आप अपने दांपत्य जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं आप भी दिन में कम से कम 8 बार एक दूसरे को सलाम करें और उसकी इज्जत करें। बहुत से पुरुष को शादी से पहले व्यभिचार की आग में जलते हैं, शादी के बाद अपने पाप से परिचित करते देखे गए हैं, परंतु कभी कभी इसके विपरीत होता है। कुछ पुरुष शादी के बाद व्यभिचार में पड़ जाते हैं क्योंकि उनकी पत्नियां का प्यार दुलार उनके लिए कम और बच्चों के लिए ज़्यादा उमड़ता है। इससे उनको पत्नी के प्यार की कमी महसूस होती है। वे घर से बाहर उस प्यार को ढूंढते हैं। अपना कर्तव्य है कि यदि आप पति हैं एक ही पत्नी से और एक ही जीवन साथी से संबंध बनाए, या आप पत्नी हैं तो एक ही पति से प्यार करें। आपस में जुड़कर रहने का अर्थ है कि स्थायी प्यार का अस्तित्व बनाए रखना। दो व्यक्तियों का आपस में मिलकर रहना एक परिवार को जन्म देता है। या हम बाइबल पर ध्यान दें तो यही पाएंगे कि खुशहाल दांपत्य जीवन का रहस्य पति पत्नी का एक होना ही है। अगर आपको एक होना नहीं आता है तो आपको इसे सीखने की जरूरत है। परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ में मानव की रचना की और उसे आदम कहार फिर उसका एक सहायक बनाया जिसे उसने हवा का नाम दिया। जब परिवार को प्रारंभ करने के लिए वैवाहिक जोड़े को प्रेम स्थित में लाने की स्थापना की। मेरे मित्रों, एक परिवार के अंदर तीन चीजों का समावेश होता है जिन्हें पति पत्नी और परमेश्वर कहा जाता है। इसमें से पहला स्थान परमेश्वर का है। हर परिवार का केंद्र बिंदु बाइबल बताती है कि जो रस्सी तीन धागों से बुनी होती है वो कभी नहीं टूटती। एक विवाह भी जब तक अपने आप को संपूर्ण नहीं होता तब तक कि उसके केंद्र में परमेश्वर का वास ना हो। पति पत्नी के विचार और उसके व्यवहार परमेश्वर को उन्नति की ओर ले जाते हैं। या आप पति या पत्नी हैं तो आप भी परमेश्वर की सहभागिता में एक हो जाए तभी आप एक आदर्श परिवार की कल्पना कर सकते हैं। एक परिवार को सुदृढ़ और खुशहाल बनाने का श्रेय पति को जाता है क्योंकि वही परिवार को चलाने वाला है। यदि वो परिवार का मुखिया बनना चाहता है तो अपनी पत्नी को प्यार करे, बच्चों को सुरक्षा का ख्याल रखे। परमेश्वर ने अब्राहम को सभी विश्वासियों के पिता के रूप में क्यों चुना? क्योंकि वो विश्वास से भरा था। उत्पत्ति 15:6 में इस प्रकार लिखा है, उसने यहोवा पर विश्वास किया, यहोवा ने इस बात को उसके देखे में धर्म गिना। परमेश्वर कहता है क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो अपने पुत्रों परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देव की विवाह के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म न्याय करते रहे ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। उत्पत्ति 18:19। अच्छा हुआ कि एक पिता दूसरे पर दोष लगाने के बजाय पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। ये पत्नी योग नहीं है कि वो अपने घर की जिम्मेदारी संभाल सके तो उसकी जिम्मेदारी पति के हक में होनी चाहिए। हम कर सकते हैं कि पति पत्नी में से कोई भी परिवार की जिम्मेदारी उठाए तो पूरी जिम्मेदारी से वे इस काम को करें। आपने वो वायदे अपने विवाह के पहले दिन किए थे, वायदे जीवन के अंतिम दिनों तक आपके साथ रहे। परिवार में यदि बच्चे बिगड़ जाते हैं तो अक्सर पति उसका दोष पत्नी पर लगाते हैं जो सही नहीं। इसके विपरीत भी बच्चे कुछ अच्छा करते हैं उसका श्रेय उनकी माँ को कभी नहीं जाता। मेरे दोस्तों, मैं बहुत से विवाह के आयोजनों में गया हूँ या बच्चों को रास्ते पर लाने के लिए पत्नी को ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है, परंतु बाइबल में परमेश्वर पुरुष को निर्देश देता है कि वो अपने बच्चों को आत्मिक जीवन में चलाने की जिम्मेदारी ले। यदि बच्चे बिगड़ भी जाते हैं तो उसका दोष अपनी पत्नी पर ना चलते हैं, परंतु इन बातों पर ध्यान दे नहीं किए। यदि आप अपने घर की जिम्मेदारी नहीं लेते तो आप अपने घर के मुखिया नहीं हो सकते। प्रत्येक पुरुष अपने परिवार का मुखिया है, वो अपने घर में एक आत्मिक माहौल बनाने की कोशिश करे। यदि पति पत्नी अपने बच्चों को प्यार करते हैं तो उन्हें अवशासन दे आप उन्हें प्यार करते हैं। पति पत्नी की समझ में तालमेल हो ताकि विचारों के कारण उनके बीच खींचतानियाँ हो। अक्सर पति पत्नी के बीच खींचतानी रहती है जो उनके विचारों को प्रभावित करती है। आपके बीच ऐसा ना हो कि आप अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं परंतु आप उसे उसके सामने दिखाने में असमर्थ हैं। इसमें आपकी कमी है। आप अपने परिवार में आदर्श पिता पति पत्नी नहीं बन पाते तो आप ही में कहीं ना कहीं कोई कमी है। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने जीवन को बहुमूल्य बनाएं, एक मसीही जीवन को भरपूरी के साथ जीने का कोशिश करें। या आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपके परिवार पर मुसीबत के बादल मंडरा रहे हैं, उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें और उससे मदद मांगें। विश्वास करें आपके नकारात्मक परिस्थितियों को सकारात्मक परिस्थितियों में बदलने में वो पूरी तरह समर्थ है। इस धरती पर एक परिवार को खुशहाल बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। परमेश्वर ने जिन्हें आपस में एक विवाह बंधन में बांधा है उसे कोई जुदा न करे, वे आपस में साथ साथ मिलजुल कर रह सके। वे आपके जीवन इसे सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहे, अपने जीवन और परिवार प्यार से भर दे, क्योंकि यही परमेश्वर की भी इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा को प्रार्थना समर्पण के साथ पूरा करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम आंखों को बंद करेंगे और आज हम परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आज हम हर एक परिवार परेशानी लाते हैं प्रभु। आज परिवार को शैतान तोड़ना चाहता है, परिवार को बर्बाद करना चाहता है, और तो चाहता है कि परिवार आशीषित हो, ताकि एक अच्छा समाज बन सके। आज पिता परिवार की प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके आज उन पति पत्नी के खुदावन जिनका जीवन संकट में है, जिनका विवाह मुझसे यात्रा करके हमेशा एक दूसरे के साथ है, घर पर है, और एक आशीषित समाज, आशीषित घर बना सके। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्र, अगर आप मुझसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं परिवार के संबंध में, अगर आप बीमार है, उदास है, संकटों में है, मुझे फोन करें। हमारा जीवित परमेश्वर प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। वो आपके छुए मेरा नंबर नोट, मेरा नंबर है 9689231700, 9689231700। मेरी ईमेल आईडी है morrisawr@gmail.com, morrisawr@gmail.com। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर आपको हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें अवश्य लिखिए, हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। हमारा पता है, कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। पता एक बार फिर नोट कर ले, कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। और अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। इसी समय इसी मीटर बैंड पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए मैं स्मिता और मैं अमित, हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।